I talk, let me go. Let me go. You want love? Got a gate. Time to let me go. Why you wanna play me like a fool? Too much time, but I'm better. Najpierw Thom Yorke, to jasne. On już latem tego roku odwiedzi Polskę razem ze swoim zespołem. Pewnym zespołem na R. To będzie festiwal Opener, żeby się już zrymowało. A Jessie Lanza, która przed chwilą na naszej antenie wystąpiła, od wczorajszego wieczoru jest w gronie tych, którzy odwiedzają, tych artystów, którzy odwiedzają OFF Festival. Na stronie polskieradio.pl/trójka oczywiście zapisuję cały czas utwory i wykonawców. Zakładka audycji, dwie litery PS. Teraz jesteśmy w Polsce i to jest bardzo przyjemny pobyt. Take me back, I'll stand outside. Take me back, 'cause I can't stop lying. back, I will wait outside. Take me back, cause I can't stop this life. Thank you. Najpierw państwo z duetu Rebeka, The Wish, to oczywiście tytuł nagrania, a potem pan, który ma taki ognisty pseudonim, Nafta, i jego strażnicy tego, co zabronione. Tytuł także już jest widoczny na stronie Polskiej Radio Paweł Kośnik Trójka, zakładka audycje PS. Kwadrans po pierwszej w nocy, co nas teraz może zaskoczyć? Może na przykład to, że na najnowszej płycie Briana Eno jest po prostu jeden utwór, lub też możemy powiedzieć, że na tej płycie mamy 54 minuty muzyki niepodzielonej na fragmenty nazywane utworami. Thank you. There is none. z nowej płyty Briana Eno zatytułowanej Reflection, tylko fragment 7-minutowy z 54-minutowej całości, a potem to wszystko Mark Pritchard ze swoim Under the Sun, tytułowym nagraniem z ostatniej płyty, włączył się takim wartkim strumieniem. I teraz ten strumień głosu utrzymamy, no bo raz na jakiś czas musimy sobie przypomnieć ten utwór w pełnej okazałości, w pięknej krasie. Utwór, którego nie byłoby bez głosu. Just your mouth. Just your love. Just your anointing oils. Just your name. Just your chambers. Just your love. And my mother's sons. And my own vineyard. And my soul. Just your flock. Just your companions. Just your kids. Just your cheeks. Just your neck. Just your couch. And my perfume. And my beloved. And my breasts. And my beloved. And my love. Just your eyes. And my beloved. And my love, just your And my love. and my dog and my perfect one and my mother and my fancy and my prince. Just your feet, just your rounded thighs, just your navel, just your belly, just your two breasts, just your neck, just your eyes, just your nose, just your head, just your flowing locks, just your breasts, just your breasts, just your breath, just your kisses, and my beloved, just your desire. And my beloved, and my love. Jak niekończąca się historia, albo taka historia, która nie kończy się dlatego, że po prostu jej sensem jest powtarzalność. Cały świat zawarty w jednym utworze Davida Langa, to za nami. A przed nami też mantra w tytule utworu I Was Home Anyway, ale to za chwilę. Thank you. First was the sound. Just had to play out loud. Music used to come into you. I know it's true. During the day and at night, waking you up, squeezing your heart. Using this power is the only right. And I thought about how many people have loved those songs. And how many people got through a lot of bad times because of those songs. And how many people enjoyed good times with those songs. Because of those songs. I think it would be great to have written one of those songs. I Was Home Anyway to nazwa artystów, którzy przygotowali utwór Mantra, a wcześniej Miron, znany na przykład zespół Ja, który od pewnego czasu przygotowuje się do wydania solowej płyty. Na zakończenie dzisiaj raz jeszcze odwiedziny na nowej płycie pod szyldem New Rom, a potem Jacaszek, którego ostatnio jakoś z wielką przyjemnością wspominam nocą. Bardzo dziękuję za dzisiejsze dwie godziny. Agnieszka Szydłowska na stronie Polskie Radio Paru Kośnik Trójka w zakładce audycje PS i pełen spis wszystkie utwory. Tak samo na Facebooku, gdzie PS gra. Dobranoc. Trójka. Program trzeci.